تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو بغاز می مسلمان تولی کا تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو بغاز می مسلمان تولی کا چتر کو گور غاٹو متکار کا دا حال د جریای هر یو افغان تولی کا تزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا دا مسلمان تولی کا تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان احساس و حرکت می های ازوان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا احساس و حرکت می زور ازوان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا زمیر می کفر او الحاق ظلم و ستم ظلم لیل شیر پیغام میمی و اصحان و اکبر خان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا پیغام میمی و اصحان و اکبر خان تولی کا دزر سوزو غداز مسلمان تولی کا تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا تاریخ می دسرو وینو خاندان تولی کا دزر سوزو غداز می مسلمان تولی کا اس ہم مدانی کو پشند